Продуктів, які взяв Дейв у крамниці під чесне слово, вистачило на тиждень. Та й не дивно, адже це була так звана їжа швидкого приготування. Артемові з Дейвом справді ставало дедалі скрутніше. Кілька днів їм довелося їсти пісний картопляний суп. І от коли, здавалося, ситуація досягла критичної межі, приїхала Марина. Ніби відчула. Вони саме сиділи з Дейвом на східцях трейлера і спостерігали за тим, як збираються у ключі дикі гуси на сусідньому озері. Дейв і Артем нагадували братів-близнюків. Обидва у старих засмальцьованих куртках, в однакових чорних синтетичних шапочках, орнаментованих білими оленями, обидва неголені і з порожніми поглядами. Марина не впізнала Артема. Вийшла з машини, розім'яла ноги і гукнула до Дейва. «Привіт, Дейве, а де Тім?» Дейв здивовано повернув голову у бік Артема, мовляв, «А це тоді хто?» Марина, придивившись, отетеріла. «Тьомо, це ти?» Артем ніяково кивнув. Марина розгублено вдивлялась у нього кілька секунд. Переконавшись, що це таки він, і щоб приховати свій шок, почала похапцем виймати з машини продукти. Навколо неї крутилися, задоволено крутячи хвостами, собаки. Дейв кинувся допомагати їй переносити продукти в трейлер. Марина щоразу, проходячи повз Артема, підозріло скошувала на нього погляд, однак нічого не питала. На цей раз вона привезла їжі, якої мало б вистачити надовго. Крупи, макарони, борошно, кілька великих вакуумних упаковок замороженого м'яса і багато собачого корму. Перемовившись кількома словами з Мариною, Дейв витягнув із старого гаража заіржавілий гриль і заходився розпалювати у ньому вогонь. «Дай мені знати, коли буде готовий», – гукнула вона йому і зникла у трейлері. Коли Артем туди зазирнув, то побачив, що вона спить на його ліжку, навіть не знявши куртки. Артем замислено дивився на неї, як виросла і постаріла ця манина, і яке дивне життя, що звело їх на краю світу. І як добре, що воно їх звело, інакше невідомо, що з ним би було. Артем із жалем подумав, що, напевно, зараз вона прокинеться і поїде, а йому так цього не хотілося. Однак Марина, прокинувшись, не поїхала. Вона сказала, продовжені вихідні, 3 вихідних поспіль, тому поїде на 4-й день, бо вівторок у неї вільний. Вони їли бургери, спечені на грилі, і пробували зав'язати розмову. Марина, слухаючи жувачну говірку Дейва, смішно морщила лоба, намагаючись зрозуміти, що він каже. Артем мовчав. Марина, здавалося, боялася його зачіпати. Після пізнього обіду вони сиділи у 3 на східцях трейлера і милувалися заходом сонця. Марина намагалась розговорити Дейва, і це їй врешті-решт вдалося. Дейв розповів про свого прадіда, який узяв цю землю під Гомстед. Гомстед – північноамериканський термін на позначення дикої ділянки землі, яка надавалася новоприбулим емігрантам 19-20 століттях для подальшого формування. Про те, як він корчував буш акр за акром, за що отримав право викупити землю під фарму. На відміну від інших англосаксів, які з самого початку попродавали свої фарми новоприбулим із Східної Європи, самі перебрались у міста і повідкривали бізнеси, Дейвів прадід так і лишився на тій землі. А за ним і Дейвів дід, і батько. Уже за батька стало ясно, що працювати на фармі немає сенсу. Однак він уперто тримався за неї, бо не вмів робити нічого іншого. Дейв поїхав шукати щастя в великому місті, не знайшов. Повернувся на прадідів корінь, тут і застряг. Вони ще довго говорили про те, про все, гріючись біля вогню. Дейв пішов спати в стару хату, Артем пішов за ним, залишивши трейлер Марині собакам. Уранці, поки Марина не спала, Артем із Дейвом зварили на вогні каву, а коли вона встала, засмажили яєчню з беконом також на вогні. Цього ранку Артемові вперше за довгий час було гидко від того, яким він став. І ще гидкіше через те, що це бачить Марина. Вона була досить добре вихована, аби вдавати, що нічому не дивується і все розуміє. Однак сам Артем відчував, надто довго затримався в стані депресії. Це вже смішно. Мальчик обиделся, потому что он не востребован. Бедный, бедный мальчик. Так колись бабуся казала про одного нікчемного балеруна їхнього театру, якому не дали станцювати головну роль, і він через це на радість усім звільнився. Артем не хотів, щоб його так сприймали. До Марининого приїзду він цілком добре уживався із своєю депресією. Однак тепер, другий день поспіль, він ненавидів свій стан і себе у ньому. Цілий ранок він демонстративно намагався бути нехай невеселим, то принаймні жвавим. Однак актор з нього був нікудишній. Артемові хотілося поговорити з Мариною, однак не знав, з чого почати. Вона ж, помітивши зміни, зачепила сама. «Вгадай, що я привезла, Тьомо?» І вона показала йому грубу книжку –